Мы з вами працягваем знаёміцца з казкамі свету. І знаёмімся мы зараз з казкамі народаў Акіяніі. І сёння я распачну вам распавядаць гісторыю, якая называецца «Бусел і Крумкач». Калісьці даўно, калі Бусел і Крумкач былі людзьмі, Бусел запрасіў Крумкача да сябе ў госці. «Я налавіў сеткай шмат рыбы», – сказаў Бусел. «Прыходь да мяне, паядзім з табой рыбы». «Добра, прыйду», – сказаў Крумкач. Крумкач узяў плеценую торбу і каменную сякеру і адправіўся да бусла. Надвор'е стаяла холоднае. Крумкач быў галодны. Ён ішоў і думаў пра рыбу, якую злавіў Бусел. «Добры малодца гэты Бусел», – сказаў ён сам сабе. «Прыемна, калі ў цябе ёсць такі сябар». Ішоў Крумкач, ішоў, і раптам заўважыў, што ў шчыліну аднаго дрэва залятаюць пчолы. «Ды гэта пчалінае гняздо», – закрычаў Крумкач. «Паласуюся я спачатку мёдам, а потым ужо я рыбы пад'ем». Ён залез на дрэва і зрабіў дзірку каменнай сякерай у тым месцы, куды заляталі пчолы. Потым сунуў у дупло руку і выцягнуў кавалак сотаў, з якіх сцякаў мёд. Ён з'еў гэты кавалак і выцягнуў яшчэ адзін. Ён еў і еў мёд, пакуль не з'еў яго ўвесь. І не пакінуў ні кропелькі мёду для бусла. «У бусла вунь колькі рыбы», – сказаў Крумкач, абмываючы рукі ў ручаі. «А ў мяне рыбы няма». Падышоўшы да стойбішча бусла, Крумкач убачыў, што той смажыць на вогнішчы рыбу. «Ідзі сюды, да вогнішча», – паклікаў яго Бусел. «Я прыгатаваў табе шмат рыбы». Крумкач сеў ля вогнішча, узяў вялізную рыбіну і стаў яе есці. «Смашную рыбу я табе даў», – сказаў Бусел. «Вось з'еш яе, а потым мы пасядзім, пагаворым». Крумкач уплятаў рыбу, а Бусел сядзеў і глядзеў на яго. І раптам Бусел заўважыў у валасах у Крумкача воск і пчалу. «Ага», – усклікнуў ён. «Ды ў цябе ў валасах засела пчала і вочка сотаў». Крумкач нічога яму не адказаў. Ён смакаваў рыбіну. Бусел падумаў і кажа: «Перастань есці маю рыбу, а то ты сапсуеш мне усю рыбную лоўлю. Закіну я сваю сетку ў рэчку і не патрапіць у яе ні адной рыбіны. Убачыць рыба пчалу і соты у цябе ў валасах, спалохаецца і ўцячэ». Пачуўшы такую прамову, Крумкач устаў і адышоў ад вогнішча. Ён сеў на паваленае дрэва і нічога не адказаў буслу. А той сядзеў ля вогнішча і разважаў пра Крумкача. «Ты чаго туды пайшоў?» – спытаў ён нарэшце. «Каб не есці тваёй рыбы», – сказаў Крумкач. «З'ем я тваю рыбу, а яна ўбачыць пчалу ў мяне ў галаве, і тады ты не зловіш сваёй сеткай ні адной рыбіны». «Не трэба так гаварыць», – сказаў Бусел. «Гэта ж твая краіна, ты вольны рабіць, што хочаш. Ідзі паеш яшчэ рыбы». «Не, не пайду», – сказаў Крумкач. «Не магу я есці тваю рыбу, а то сапсую табе ўсю рыбную лоўлю. Закінеш ты сетку ў рэчку, а рыба ўся і паўцякае. Нічога не зробіш, Бусел, не магу я зараз есці тваю рыбу». Але Бусел спадзяваўся ўгаварыць Крумкача і ўсё паўтараў: «Ідзі паеш яшчэ рыбы». А Крумкач адказваў: «Не, не магу». Нарэшце Крумкач раззлаваўся. Ён устаў і сказаў: «Бывай, Бусел, пайду я да хаты, у той край, адкуль прыйшоў». І пайшоў, нават не азірнуўшыся на бусла.